FM is back. You know now. 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Oh, Olix. DJ Young, I like you. Kiss Remix, salutare, salutare. Dacă e joi, e weekend la noi. Iată, este penultima zi a săptămânii. Săptămâna e de mix, desigur, la Kiss Kissino Mix. Hello, Mr. Olix. Hello, hello, DJ Young. Și salutare tuturor celor care în acest moment se află pe frecvențele Kiss FM. La Kiss in the Mix, emisiunea numărul 1 de mix din România. Pregătim super piețe mixate. Direct Kiss-ul la 0722 20 60 20. De asemenea, salutăm și pe cei care sunt pe facebook.com/KissFM România. Cred că la un moment dat o să facem o listă nominală cu toți, să-i salutăm pe toți, pentru că le suntem foarte recunoscători că fac acolo tracklist live pe Facebook-ul Kiss FM. Începem tracklist-ul de astăzi cu DJ Project și Julia, Mi-e dor de noi. Ne întâlnim și cu Pitbull, Neo, Afrojack și Near, Give You Everything, așa se numește piesa. Fly Project cu Ana Moga, Goodbye. Vin în varianta originală, care apoi va trece într-un remix foarte tare semnat Fly DJs. Am început o seară de joi la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Până la 10 împreună, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Doar pe tale uscate, căzute pe-o carte, îmi spun că tu ești departe. Și nu știi cum arde și nu știi cum doare. Tu nu ești. Unde ești tu? We'll be right back.

Y tú sabes qué dijo. Tú sabes qué dijo. Yo, kiss kiss in the mix. It's DJ Young and Rolex. Kiss kiss in the mix. DJ Young and Rolex. Avem primele dedicații, 0722 20 60 20, salut Olic, salut Young, vreau să vă spun că sunt un mare fan de al vostru, vă ascult în fiecare zi, sunteți cei mai tari, Alex din Timișoara, mulțumim foarte, foarte mult, Alex. Și cum toată lumea știe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, bineînțeles, cele mai bune mixuri la Kiss, Kiss Remix, Răzvan din Ploiești, mulțumim frumos. Hello băieți, vreau și eu o dedicație pentru colega mea de bancă, Lidia, mulțumesc, Diana din Giurgiu. Salutare băieți, aș vrea și eu o dedicație pentru iubita mea, Mihaela, cu ocazia aniversării noastre, oho, mulți înainte, Liviu semnează. Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. La mulți ani. Piese mixate la Kiss Kiss in the Mix. Nick Camarena și My Diamonds, Kalia. Imediat Raluca vine cu Out of Your Business. Și Andreea Bănică vine cu Sexy. Avem și podcastul Kiss Kiss in the Mix, updatat la zi pe kissfm.ro/kkm. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, Kiss Kiss in the Mix with the Young and all it's. Kiss Kiss, bring the beat and get the fire to the mix. Kiss Kiss in the Mix with the Young and all it's. Kiss Kiss, bring the beat and get the fire to the mix. To the mix. Burn forever. baladă tare, Andreea Bănică Sexy, la Kiss Kiss in the Mix. Avem super evenimente în acest weekend. Mâine seară, partidul Kiss FM, ediția 183, începe în Roman, în Club Euforia. Olic și Dan Fințescu sunt acolo. Iar sâmbătă ne vedem în Târgoviște, în Club Dasocado Castel. De acolo o să și transmitem live, începând cu miezul nopții. Și tot sâmbătă, Kiss Kiss in the Mix pare cu DJ Young se întâmplă în Focșani, în Pulse Studio. Ziua ne întâlnim la plajă, iar noaptea mixăm și ne distrăm la maxim în Club Pulse Studio la Kiss Kiss in the Mix Party! Vă invităm să intrați și pe blogurile noastre pentru articole foarte, foarte interesante pe ovidiustănescu.ro și pe olix.ro. Continuăm cu Hold On, LLP Remix pentru Xonia. Vine un white label semnat LLP pentru, așa se numește, The Power of Ice. După care noul single, Alexandra Stan, Get Back ASAP. Facem gălăgie mare, e joi, începe weekendul de azi la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Show. get out of here. Word to your mother. Super piesă de la Alexandra Stan, rupe deja toată Europa și Tocmai am aflat, luni la Kiss Kiss Remix, la 8:30, Alexandra Stan vine la Kiss Kiss în Mix. Invitată live în studio, luni seara la 8:30, pregătiți-vă pentru un mega interviu cu Alexandra Stan. E timpul să facem o scurtă pauză, ne întoarcem imediat, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. This, right here, is the best. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Yo, hello, hello, party people! Intrăm în ultimele 4 piese mixate înainte de ora 8. Avem 4 piese foarte tari, dar până să ajungem la piesele promise, hai să ne ocupăm de încă o tură de rechisuri primite de la voi la 0722 20 60 20. Hello, Kiss Kiss in the Mix! Vreau și eu sac Noel pentru clasa mea de nebuni din liceul Ioan Slavici, semnează Silviu. Aș dori și eu un derechis pentru fratele meu Dorin cu mesajul la mulți ani și voie bună, Nicu din Brașov. Aș dori Nadia Lee Rapture pentru cea mai bună prietenă a mea, Teo, cu mesajul mulțumesc mult pentru tot, Simona semnează. Bună seara, băiți, aș dori și eu o dedicație pentru colegii mei de clasă cu mesajul mai ușor cu învățatul că trece cumva și bacul, Cipri din Cernavodă. Cabe Parrot, Sub Love, chiar acum. Deepside DJs, Never Be Alone. Mosano, Zingarinio. Și Yeke Yeke, o știe toată lumea piesa, avem o variantă 2011. Tare-s curios dacă o să o recunoașteți sau dacă o să știți care este remixul 2011 pentru această piesă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Party people! Kama, kama, aval, ești băneșama, gam că ești bocha, at kol kach yafa. Kama, aval, ești băneșama, gam că ești smecha. Kama, kama, aval, ești băneșama, gam că ești bocha, at kol kach yafa. Kama, aval, ești băneșama, gam kshe'at smecha. Kama, kama ahava, yesh b'neshama, gam kshe'at bocha, at kol kach yafa. Kama ahava, yesh b'neshama, gam kshe'at smecha. Oh,

piesă care se remixează de 20 de ani încoace. Yeke Yeke de la Moricante și un remix. Un remix Lover Rush UK, așa se numește acest remix. Adică niște băieți care se iubesc în grabă și sunt din Anglia. Într-aducere liberă. Cu alte cuvinte, fac remixurile foarte repede, în 2-3 minute e gata piesa. E timpul pentru o scurtă pauză chiar acum și după fix începem încă 40 de minute de mix neîntrerupte de reclame. DJ Ang și Olix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Test, test, 1, 2, 1, 2. Hey, what up? What's up? Hi. Get up. Are you ready? Ready? My name is Kiss FM. Kiss FM. Is that, you know? Now. 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Drive with a musica. Se ascultă la Kiss. Party people, this is DJ Young and DJ Olix in the mix. Kiss Kiss Remix, salutare, începem chiar acum încă 40 de minute de mix neîntrerupte de absolut nimic. DJ Ang și Olix împreună cu voi, dacă e joi, e weekend la noi. Mega petrecere, mega nebunie, super party în studioul Kiss FM. Laura, No More Tears, chiar acum. Imediat Shaka Move, Save, Save și Park Place, Out of Time. Dăm radio la maxim, îi salutăm încă date pe cei de pe facebook.com/KissFM România. Avem acolo tracklist live cu cele mai tari piese care se întâmplă la Kiss FM, scrise de ei în timp real. I feel like I am falling, 'cause you set me up last night. Didn't know that I was so blind. I just wanna cry, and I left you, I forgot you. Wanna feel alive tonight. No more tears when you tell me a lie. No more tears when I look into your eyes. No more tears, I don't wanna know why.

Barclay, Sound of Time la Kiss Kiss in the Mix. Este timpul să vă spunem despre podcastul Kiss Kiss Remix. E updatat, e la zi, găsiți pe kissfm.ro/KKM. Aveți cele două variante, cea de ascultare și cea de download pentru colecționari adevărați, desăvârșiți. Amândouă sunt gratuite. De asemenea, intrați și pe blogurile noastre pentru articole foarte interesante pe ovidiusonescu.ro. Și pe olix.ro se întâmplă toate lansările, premierele, exclusivitățile, piesele lansate, articolele, relatările și filmulețele din studioul Kiss FM cu toți artiștii importanți care contează, desigur, invitați în studioul Kiss FM. De asemenea, trebuie să vă spunem așa, luni avem o lansare foarte, foarte specială. Stereosonic vin cu piesă nouă nouță, se numește Joanna Makes It, și tot luni la 8:30 vine Alexandra Stan. Este pentru o singură zi în România și singurul radio pe care îl vizitează este Kiss FM. Îi mulțumim, o pupăm și așteptăm. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yes, sir. We got a fresh joint right here called 9mm, you know. This is Emil Lazaria and your boy F Chan welcomes you to Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Alex. Oh, Kiss Kiss Remix, cea mai nouă piesă, Anda Adam. Feel se numește piesa, am lansat-o la Kiss Kiss Remix acum vreo două săptămâni, dacă nu mă înșel. E timpul pentru Daddy Kiss-uri. Tot ascultându-vă, abia aștept party-urile din weekend, sunteți cei mai tari, s-o țineți tot așa, Vasi din Focșani. Hello, hello, aș dori și eu, Laura, No More Tears pentru Dana, Mihaela și Ana, mulțumesc, semnează Valeria. Pentru iubita mea, Monica, aș dori Fly Project, Goodbye, semnează Cornel, să știi că a fost acum ceva piese. Bun, și mai avem încă unul, aș dori și eu, Alexandra Stan, Get Back ASAP pentru iubitul meu, Mihai, sper să înțeleagă mesajul, semnează Ionela din Tecuci. Super piese mixate, super hituri la Kiss Kiss in a Mix, pentru că în fiecare seară este party. Și în fiecare seară e weekend la Kiss Kiss in a Mix. Începem să continuăm mixul cu Simplu și Alex, Convict. După care avem Accent, Feelings on Fire, cea mai nouă piesă a lor. Și o să ne întâlnim și cu Nadia Lee, Rapture, Avicii, New Generation Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Yo, everybody! Tonight. felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then you left, slowly moved right in. All this time Nadia Lee a fost, acum e timpul pentru o scurtă pauză, iar imediat după pauză Plain Winnie Abibi, Adrian Sână și Beverly Brown, I Can Live Without You, și Shakira vine cu Loca, versiunea Alessandro Vinai Bootleg Remix. DJ Ang și Onyx cu voi, radio la maxim, toată lumea petrece. E joi, e weekend la noi, mega nebunie, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Oh my god, thank you. Kiss FM. Music faster. Kiss FM. Kiss Kiss in the Mix presenta piesa Extra Mix. So what's that supposed to be about, baby? Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce on all the good times daily. Why you tryna pose like I be acting shady? What's that supposed to be about, baby? Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Shonda Paul, I give it a good loving daily. Now you tryna pose like I be acting shady. You say you love me, say you love me, but you never there for me. Break up, then break up. Break up. Why

Is that all there is? Is that all there is? Yo, hello, hello, party people! Intrăm în ultima oră de mix de astăzi la Kiss Kiss in the Mix, emisiunea numărul 1 de mix din România, iar asta este datorită vouă! Vă mulțumim! Mulțumim frumos că ne ascultați în numai la atât de mare, aproape 3 milioane de ascultători sunt în fiecare zi cu urechea pe Kiss FM. Sasha Lopez, All My People, vine chiar acum o super piesă. Imediat Mad Heart, Call Me Lover. Și On The Floor de la Jennifer Lopez și Pitbull, varianta fără Pitbull, without Pitbull, no rap. Man. No rap, man, nu ne mai place rap-ul. L-am scos pe Pitbull din această mirobolantă piesă. Dăm radio la maxim, este ultima oră de mix în această seară. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Hey, yeah. We roll.

la Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Olex. Foarte, foarte tare piesa asta încă. Și uite că, nu știu sigur dacă se întâmplă așa cum previzionam noi, că o să mai ascultăm piesa asta și la vară. Nu știu. Dar sunt piese care pot să fie cântate la radio și un an de zile. Cred că un exemplu va fi piesa care urmează. Don Omar și Lucenzo, Danza cu Duro. Cu siguranță trecem de anul nou, trecem în 2012 cu piesa asta care urmează în câteva clipe. Luăm chiar acum piesa de care ziceam, după care avem Mateo și Limor Champion. Plus o super piesă de la Zac Noel, Loca People! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Solo empieza, mueve la cabeza, danza con duro, la mano arriba, sin duda sola.

gente está muy loca. What the fuck? Yo, what the fuck? Sac noi loca people la Kiss Kiss in the mix. Piesa cu cea mai multă vată din istoria muzicii străine. Vată pe băț, desigur. Avem super evenimente în acest weekend, evenimente marca Kiss FM. Partidul Kiss FM se întâmplă începând de mâine. Ediția 183 se întâmplă vineri, mâine seară, așadar, în Club Euforia din Roman, iar sâmbătă suntem în Club Castel de Săcado din Târgoviște. De acolo vom și transmite live începând cu miezul nopții sâmbătă cu Mr. Boba în studio. Și tot sâmbătă, Kiss Kiss in a Mix Party cu DJ Young la butoane în Puls Studio din Focșani. Ziua suntem la plajă, iar noaptea ne întâlnim în club să facem o mega nebunie în Puls Studio la Kiss Kiss in a Mix. Piesa cu numărul 7 din această oră vine de la Claudio Cristo împreună cu Tami, Teach Me, Tiny Temple și Eric Turner, Written in the Stars, imediat. Și apoi o altă piesă care vă place foarte mult, Amna, Tell Me Why, o piesă produsă de Tom Boxer și LLP. Yo, Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Olex. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix.

Kiss in the Mix. I'm not. Tell me why. Avem Daily Kiss-uri chiar acum, 0722 20 60 20. Salutare băieți, vreau și un Daily Kiss pentru toți chisomanii. Mersi mult, Vlad, Alexandria. Salutare băieți, aș dori și un Daily Kiss pentru toți cei care mă cunosc și în special pentru voi. Sunteți cei mai tari, Georgiana. Să știi că încă nu te cunoaștem, dar ne dorim chestia asta. Bună, vreau și eu coșturul vostru să-i urez la mulți ani prietenei mele, Anca, să ne trăiești. Mădălina semnează, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, la mulți ani. Dacă e joi, e weekend la voi. Iar de mâine și la noi. Sunteți cei mai tari, Bogdan din Mureș. Mulțumim frumos. Pentru iubita mea, Elena, aș dori o dedicație cu mesajul: te iubesc enorm, nici măcar nu-ți dai seama. Semnează Horia, cu lacrimi în ochi, bănuiesc. Și mai avem încă un dedichis. Salutare, vreau și eu simplu și Alex Cavit pentru toți băieții mei. Ionuț din Craiova semnează. Băieții mei, să știi că piesa a fost, da, urmează o altă piesă acum, ceva mai veche. Ultimele trei piese din această seară: Andy și Stella, Happiness. Connector vine cu Ring the Alarm. Și ne întâlnim și cu Corina, No Sleeping, pentru că e weekend la noi, nimeni nu doarme. Nimeni nu are voie să doarme. E petrecere maximă în fiecare seară, timp de 3 ore la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Alex. Iar apoi la Kiss in the Night cu Mr. Boba. Petreceți în continuare și sunteți cât se poate de interactivi împreună cu Mr. Boba aici la Kiss in the Night, după ora 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. You're listening to Kiss FM. When you look into my eyes, tell me what you see. Do you feel my love for you? Makes you happy, set you free. When you look up in the sky, tell me what you see. If you only see the clouds, I know the remedy. It's in the ocean, yeah. Happiness is all around. Happiness, it's in the sunlight. Danger. Tonight I'm falling in love with a stranger. Here is no time for sleeping. Mr. Boba n-a ajuns încă, să sperăm că nu întârzie foarte mult, pentru că îi vom face noi atunci începutul programului. Vom fi noi la Kiss in the Night, o să facem Kiss Kiss in the Night. O să mai mixăm câteva piese, rămâne de văzut dacă ne auzim sau nu după ora 22. Momentan, vă dorim o seară frumoasă mâine, back to back DJ Ang și Olix, pentru că o să fie Friday Night Party și vinerea mixăm, desigur, back to back. Până atunci, rămâneți pe Kiss FM, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Ladies and gentlemen, hey. Right now, start your engines, turn the radio up. Go ahead and play with it. Hey, baby. Kiss FM.